Natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 lutego, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 11 miliardów złotych chce przeznaczyć w tym roku na onkologię Ministerstwo Zdrowia. Silny wiatr znów daje się we znaki. Ostrzeżenia IMGW obowiązują na północy kraju. Wróciła piłkarska Liga Mistrzów. Więcej o dzisiejszych spotkaniach w sporcie tuż po serwisie. Ministerstwo Zdrowia chce w tym roku przeznaczyć na onkologię ponad 11 miliardów złotych. Takie są założenia realizowanej od początku lutego Narodowej Strategii Onkologicznej. Mówiąc o zwiększających się sukcesywnie nakładach na leczenie chorych na raka, szef resortu Łukasz Szumowski zaznaczył, że finansowanie służby zdrowia nie powinno być przedmiotem politycznych zatargów. Oczywiście minister zdrowia nigdy nie powie, że nie potrzebuje pieniędzy, natomiast trzeba być w tym wszystkim racjonalnym. Myślę, że dyskusja nad finansowaniem ochrony zdrowia powinna być głównie w obszarze eksperckim, a nie politycznym, bo tam wkradają się emocje i zaczyna to być pewna karta przetargowa, gra polityczna. Upolitycznienie ma to do siebie tak. Z jednej strony bardzo dobrze, że o tym rozmawiamy. Anna Andrzejczak, prezes Fundacji Onkologia 2025. Onkologia nagle stała się tematem numer jeden. W ogóle strategia ma szansę być odpowiedzią na negatywne upolitycznienie. W sensie takim, że strategia pisze się długofalowo. Narodowa Strategia Onkologiczna skupia się przede wszystkim na edukacji, na profilaktyce. Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, profesor Adam Maciejczyk. Ale też na poprawie organizacji opieki onkologicznej i na nauce. To, co jest ważne w narodowej strategii, to to, że mamy pewne zobowiązanie ze strony pana ministra i rządu do ciągłej dbałości o pacjentów onkologicznych. Narodowa Strategia Onkologiczna to program na najbliższe 10 lat. Uwaga na silny wiatr, zwłaszcza na terenach nadmorskich. Tam obowiązują ostrzeżenia IMGW. Żywioł daje się we znaki także na Mazowszu. Do późnych godzin nocnych może potrwać usuwanie zerwanego przez silne podmuchy wiatru namiotu hali sportowej w miejscowości Łajski, niedaleko Legionowa. Zerwana konstrukcja od kilku godzin blokuje trasę między Łajskami i Legionowem. Na miejscu pracują dwa podnośniki i 5 zastępów straży. To był taki balon nad boiskiem. Ten balon został przez podmuch silnego wiatru zerwany. Został zarzucony na dwa pobliskie drzewa oraz latarnie. W tej chwili w dalszym ciągu trwają działania. Akcję utrudnia silny wiatr i konstrukcja tego balonu, która poplątała się w koronach tych drzew, które znajdowały się obok. Droga jest w dalszym ciągu zamknięta. Działania pewnie potrwają jeszcze kilka godzin. Mówił rzecznik Straży Pożarnej w Legionowie Łukasz Szulborski. Na skutek zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Do czasu usunięcia zerwanego namiotu policja wyznaczyła objazdy. W podziemiach katowickiej archikatedry podpisano umowę na utworzenie Panteonu Górnośląskiego. Ma to być miejsce upamiętniające ludzi ważnych dla regionu. To właśnie podziemia katowickiej archikatedry będą miejscem, w którym znajdzie się Panteon Górnośląski. I jak zaznaczył metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc, będzie to miejsce spotkania z historią. Spotkania z postaciami i to nie tylko z życiorysami tych osób, ale także poznamy ich czyny. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że w Panteonie przez wiele lat będzie pokazywana wspaniała historia Śląska. Polskość Śląska, ale również to, że nie byłoby Polski bez Śląska. Panteon Górnośląski ma powstać do 2022 roku, czyli do setnej rocznicy przyłączenia Śląska do Polski. W pierwszym etapie upamiętnionych zostanie tam 160 osób. Na ten cel rząd przeznaczy 40 milionów złotych. Za finansowanie instytucji odpowiedzialne będzie także województwo śląskie, miasto Katowice oraz Kościół. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Unia Europejska dopisała kolejne kraje do czarnej listy rajów podatkowych. Są to Kajmany, Palau, Panama i Seszele. Teraz te państwa muszą liczyć się ze stratami finansowymi. Unijni ministrowie ocenili, że 4 kraje nie wdrożyły niezbędnych reform podatkowych, do których się zobowiązały, dlatego trafiły na czarną listę. W sumie jest na niej obecnie 12 państw. Wcześniej umieszczone zostały Samoa Amerykańskie, Fidżi, Guam, Oman, Samoa, Trinidad i Tobago, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oraz Vanuatu. Konsekwencją unijnego napiętnowania jest wykluczenie z listy beneficjentów europejskich funduszy oraz ścisłe kontrolowanie przepływów finansowych. Unia Europejska stworzyła czarną listę rajów podatkowych w grudniu 2017 roku po długich debatach na temat konieczności walki z systemami unikania opodatkowania. Ma ona zwiększyć przejrzystość i wpłynąć na zmiany zachowania krajów, które przyzwalają na oszustwa podatkowe, bo można u nich ukrywać dochody przed fiskusem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Liga Mistrzów na początek. Niespodzianki? Chyba tak. Na początek Madryt i starcie Atletico z Liverpoolem. Zespół Jurgena Kloppa był faworytem, gra znakomicie ostatnio, nie przegrywa i uważany jest za najlepszą teraz drużynę w Europie. A jednak Liverpool przegrał 0-1, no ale to wynik, który zapowiada wielkie emocje w rewanżu. Hiszpanie pisali o Mission Impossible dla Atletico i okazało się, że niemożliwe jest możliwe. W Dortmundzie natomiast Borussia grała z gigantem z Paris Saint-Germain i wygrała, choć też na nią raczej nie stawiano. Było 2-1. Dla Paryżan gola zdobył Neymar, dla gospodarzy dwa gole super strzelca Alanda. Jutro Atalanta Bergamo zagra z Walencją, a Tottenham Hotspur z RB Lipsk. Pozostając w Lidze Mistrzów, ale zmieniamy dyscyplinę. ŁKS Łódź przegrał na wyjeździe z Igor Gorgoncola Novara 0-3 w ostatnim meczu grupy siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Polki zajęły trzecie miejsce w grupie i zakończyły rywalizację. To samo wcześniej stało się z siatkarkami Grot Budowlanych. One 2-3 przegrały z Eczecibasz Istanbul, 2-3 i też zajęły trzecie miejsce w grupie i też odpadły już z Ligi Mistrzów. Jakże niewiele i jak sporo jednocześnie brakowało do zwycięstwa, do medalu, ale w biatlonie. Tam medalowy start od zmarnowanej szansy dzieli czasami w strzelaniu centymetr, czasami nawet mniej. Monika Hojnisz-Staręga zajęła 6. miejsce w biegu na 15 kilometrów w Mistrzostwach Świata we Włoszech. Do ostatniego strzelania Polka była na pierwszym miejscu. Za dużo myślałam, ale chyba w złym kierunku. Gdzieś przed biegiem próbowałam sobie to wtłuc do głowy, że skupiam się tylko na strzelaniu. Tak też było na pierwszej stójce. Długo mi to szło, ale wiedziałam, że każdy strzał był wypracowany. Teraz już po ptokach. Trudno się nie zgodzić, pani Moniko. Zwyciężyła reprezentantkę gospodarzy Dorotea Jirer. Koszykarze przygotowują się do czwartkowego meczu przeciwko Izraelowi w eliminacjach Mistrzostw Europy. W Gliwicach powinny być emocje, bo na pewno będzie rekord publiczności na meczu kadry. Sprzedano ponad 11 tysięcy biletów. Już Damian Kulik. Nie przyjadą tutaj na wycieczkę, na pewno przyjadą tutaj po to, żeby postarać się wygrać to spotkanie i my zrobimy wszystko, żeby im to utrudnić i żebyśmy się cieszyli po tym pierwszym meczu. Na pewno damy się wszystko, żeby był zwycięski. Wiadomo, że w Europie jednak jest koszykówka na najwyższym poziomie i jest bardzo dużo drużyn, z którymi trzeba się liczyć. Na pewno cieszymy się z tego, że możemy rywalizować. Na pewno będzie ciężko dostać się na ten Eurobasket, ale mówię, my jesteśmy pozytywnie do wszystkiego nastawieni i mamy nadzieję, że nam się to uda i jadąc tam na pewno pokażemy się z dobrej strony, jak nam czasach. Koszykówka w czwartek, a już jutro na torze Circuit de Barcelona-Catalunya rozpoczną się testy Formuły 1, w tym zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. Jutro przez 4 godziny jeździć będzie Robert Kubica, po południu jeździć będzie kierowca fabryczny Włoch Antonio Giovannizzi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna, za to z większymi przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem przemieszczające się do centrum i na północny wschód. W górach z kolei opady śniegu od 4 stopni na Pomorzu i Podhalu do 9 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lotos Jazz Festival, 22. Bielska Zadymka Jazzowa. Bo we mnie jest jazz. Wystąpią m.in. Ron Carter, Richard Galliano, Kenny Garrett, Till Brenner, Krześmir Temski. Od 24 lutego do 1 marca Bielsko-Biała, Katowice i Zabrze. Sponsor tytularny Grupa Lotos. Patronat medialny Radiowa Trójka. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Strymecki. Zapraszam na program Historia jak z książki, w którym będziemy dzisiaj rozmawiać o wspomnieniach Romana Jasińskiego. Wielu ze słuchaczy zapewne zapyta, kim był Roman Jasiński. A no właśnie, ale po to jest ten program, między innymi, aby o mało znanych postaciach, a naprawdę nieprzeciętnych w nim powiedzieć. To za kilka minut, bo audycję rozpoczniemy kalendarium historycznym przygotowanym przez Gabriele Darmetko. Kalendarium lubicie Państwo, bo tak piszecie, za między innymi archiwalne nagrania, które wykorzystujemy przy omawianiu konkretnych wydarzeń. Dziś na przykład usłyszymy głos znakomitych aktorów z okazji przypomnienia 45. rocznicy premiery wielkiego filmu Andrzeja Wajdy, Ziemia Obiecana. Był nominowany do Oscara. Dźwięki historii. 17 lutego 1834 roku we Lwowie odbyła się premiera Zemsty Aleksandra Fredry. 20 lutego 1919 roku Sejm RP podjął uchwałę, w której powierzył Józefowi Piłsudskiemu dalsze sprawowanie urzędu naczelnika państwa do czasu uchwalenia konstytucji, ograniczając jednak bardzo poważnie jego władzę. Była to tak zwana mała konstytucja. 18 lutego 1943 roku podczas przemówienia w Berlinie minister propagandy III Rzeszy Józef Goebbels ogłosił wojnę totalną. 21 lutego 1975 roku odbyła się premiera filmu Ziemia obiecana w reżyserii Andrzeja Wajdy. Główne role zagrali Wojciech Przoniak, Andrzej Seweryn, Daniel Olbryski. Ja nie mam nic, ty też nie masz nic. Głos gopnulko mam nic. Ja też nie mam nic. Teraz mamy właśnie tyle. Sam raz tyle, żeby tu wybudować wielką fabrykę. Zaraz, to na czym stanęło? Zbudujemy fabrykę i stawiamy ją tu. Robimy! Ziemia obiecana otrzymała nominację do Oscara w kategorii najlepszy nieanglojęzyczny film. 17 lutego 1980 roku Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi w historii dokonali zimowego wejścia na Mount Everest. Oto fragment audycji Studio Olimpijskie. Rzecz, na którą oczekiwaliśmy bardzo długo, wydawało się, że finał będzie nieudany, że ten atak szczytowy, mimo że parokrotnie był ponawiany, nie nastąpi, że ta góra się jednak oprze tej dużej odwadze tych kilkunastu ludzi zdobywających już od prawie półtora miesiąca ten szczyt, ale w końcu w tym ostatnim dosłownie momencie, bo przecież pozwolenie opiewało tylko do 17 i to te dodatkowe dwa dni, udało się. Można powiedzieć, że... W dogrywce. Tak, w dogrywce. W ostatnich sekundach. Gol zwycięski strzelony w dogrywce, gol strzelony w bardzo trudnych warunkach. Z dzisiejszej łączności z bazą wynikało, że zespół szczytowy miał ogromne kłopoty, silny wiatr, duże zachmurzenie. Wielicki i Cichy ze szczytu przekazali do bazy. Co mówili, panie prezesie? Tyle, co z bazy nam przekazano. Powiedzieli dosłownie, gdyby to nie był Everest, to byśmy nie wyszli dzisiaj z obozu czwartego. 20 lutego 1982 roku w czasie trwania stanu wojennego wznowiono wydawanie tygodnika Polityka. 19 lutego 1987 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan zniósł sankcje ekonomiczne wobec Polski Ludowej. 100 lat temu. Obradujący w Warszawie od 16 do 18 lutego pierwszy zjazd Organizacji Polskiej Młodzieży Akademickiej powołał ogólnokrajową reprezentację młodzieży studenckiej, Związek Narodowy Polskiej Młodzieży Akademickiej. 19 lutego powołano Polski Komitet Plebiscytowy z siedzibą w Bytomiu pod kierownictwem Wojciecha Korfantego. 20 lutego Kurier Poznański pisał o położeniu wojennym. Front litewsko-białoruski. Próby bolszewickie przejścia Dźwiny w okolicach Disny udaremniono. W obszarze Połocka wzięliśmy 7 jeńców i 1 karabin. Na odcinku poleskim przy odpieraniu ataków bolszewickich na wieś Stodlice wzięliśmy 30 jeńców i 3 karabiny maszynowe. Front wołyński. Sytuacja bez zmiany. Front podolski. Działalność wywiadowcza. 21 lutego dziennik Czas pisał o bulwarach wolności. Związek Przyjaciół Drzewek podjął myśl zasadzenia już z wiosną bulwarów wolności w Krakowie na gruntach pofortecznych w kształcie pierścienia alei okalającej przedmieścia, jak planty śródmieście. W celu omówienia tej sprawy odbędzie się zebranie w niedzielę 22 bieżącego miesiąca o 4 po południu, plac Szczepański 8. I'm na drogi, na których nie znajdziesz wybojów. Rosną nowe bloki i nie ma wypadków. W czystych szpitalach ludzie umierają rzadko. Prezydenta, ci wszyscy ludzie to wspaniali fachowcy. Ufam im i wiem, że wybrałem swoją przyszłość. Za rękę poprowadzą mnie do Europy. Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Więc o co ci chodzi? Jest super. Wobec innych upodobań Kościół zaciekle broni najbiedniejszych. Bogaci są fajni i w miarę uczciwi. Policja surowo karze złych przestępców. Jest super, jest super, więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gościem programu Historia z Książki jest pan Jan Strzałka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Krytyk literacki, edytor. To ważne, to edytor w momencie, kiedy mówimy o książce, o której chciałem teraz powiedzieć. To książka Nowe Życie, a są to wspomnienia, dzienniki Romana Jasińskiego. To może nie jest postać, która teraz, jak powiedziałem, Roman Jasiński nagle wszystkim otworzy wyobraźnię oczy, kto to jest. Jan Strzałka, przypominam o tej postaci, bo jest bardzo ważna. Tak, ja się bardzo cieszę, że mówimy dzisiaj w Polskim Radiu o Romanie Jasińskim, ponieważ on przeszło 50 lat swojego życia, poświęcił pracy w Radiu Polskim. Już w latach 30. rozpoczął współpracę z Polskim Radiem, a w roku 1940 i pracował do 1969 roku. Nieprzerwanie, poza oczywiście okresem wojny, kiedy z wiadomych okoliczności w pracy pracować w radiu nie mógł. Dobrze, panie Janie, że zaczęliśmy od radia, no bo przecież w radiu tak. jesteśmy dumni, że był tutaj taki pracownik, ale powiedzmy jednak, to nie był po prostu dziennikarz, który pracował w radiu. On głównie jest jednak muzykiem, pianistą. Tak. I to trzeba teraz powiedzieć. Tak, tak, tak. Może tylko dodam, że w radiu pełnił właśnie funkcję związaną ze swoim wykształceniem, to znaczy był najpierw kierownikiem muzycznym w Polskim Radiu, a potem redaktorem naczelnym, naczelnym redaktorem muzycznym. Ale jak już pan wspomniał, początki jego kariery to właściwie wydawało się, że on zostanie wspaniałym wirtuozem fortepianu, bo już jako młody człowiek przejawiał niesłychane zdolności muzyczne. Studiował, uczył się gry na fortepianie u najlepszych pedagogów polskich i francuskich, bo studiował w Paryżu. Koncertował w latach 20. w Filharmonii Warszawskiej, w Konserwatorium Muzycznym. Dawał koncerty w latach 20. już na antenie Polskiego Radia. Niemniej w latach 30. zaprzestał działalności artystycznej i całkowicie poświęcił się pracy pedagogicznej oraz później w latach 30. Wiemy, dlaczego to się stało? To go pochłonęło przede wszystkim, jak te właśnie... Bardziej niż granie. I jest to postać bardzo ważna dla polskiej kultury, bo jako krytyk muzyczny już w latach 20. związał się z Wiadomościami Literackimi, pismem, którym związani wydawali Skamandryci, Iwaszkiewicz, Słonimski. Zaprzyjaźnił się bardzo właśnie z tymi dwoma znakomitymi poetami. I ta przyjaźń trwała do końca życia. I od lat 20. on obracał się w najlepszych kręgach artystycznych Warszawy. Był bardzo ceniony jako właśnie i pianista, i jako pedagog, i jako krytyk muzyczny. I był bardzo postacią legendarną, wpływową. Znaną bardzo także na forum europejskim. Szczególnie w okresie powojennym, bo jako redaktor naczelny Polskiego Radia uczestniczył w tak zwanych takich spotkaniach, które w Paryżu odbywały się pod patronatem UNESCO i tam prezentowano twórczość muzyczną najwybitniejszych współczesnych młodych kompozytorów polskich. I właśnie Roman Jasiński podczas tych spotkań zapoznawał społeczność międzynarodową z twórczością takich młodych artystów, a później bardzo sławnych jak Witold Lutosławski, Tadeusz Bert, Grażyna Bacewiczówna, Krzysztof Penderecki. Był to człowiek jeszcze na dodatek o niesłychanej uroku towarzyskim, wielkiej kulturze, więc miał bardzo fantastyczne grono przyjaciół. Wspomniałem o tym, że przyjaźnił się z Antonim Słonimskim, z Jarosławem Iwaszkiewiczem, ale także z Arturem Rubinsteinem, z Władysławem Szpilmanem, znanym, prawda, ze swoich wspomnień i z filmu Romana Polańskiego i z tego, że też pracował dla radia, prawda? Wspomnienia. To jest, właśnie wspomniał pan to, ten wyraz. Wspomnienia i musimy powiedzieć, że to są właśnie wspomnienia bardzo... Bardzo ważne. Wydawnictwo Literackie wydało kilkanaście lat temu pierwszą część tych wspomnień. One dotyczyły tego okresu przedwojennego, o którym pan właśnie mówi, wspominając te postacie wielkie polskiej kultury, literatury i nie tylko tak, literatury. Ten tom się nazywał Koniec Starego Świata. Koniec Starego Świata. Teraz mamy Nowy Świat. Nowe Życie. Tak, Nowe Życie jest dokładnie tytuł tego. To pisze po 45 roku i tu pojawią się zupełnie nowe rzeczy, charakterystyczne dla nowej rzeczywistości, które nie pojawiały się tam wtedy. Roman Jasiński w tych wspomnieniach wydanych, przypomnijmy, przez Wydawnictwo Literackie, teraz właśnie, wielokrotnie, kilka razy o sobie pisze: nie jestem literatem, źle piszę, moja narracja jest nudna. I w pewnym sensie myślę sobie tak, no że faktycznie to nie jest tak, że nas poniesie jakaś specjalna, no nie elokwencja, ale język tego. Tam nie ma języka, choć pisze bardzo poprawnie, bardzo ładnie i bardzo czysto i precyzyjnie. Ale to, co jest najważniejsze w tej książce, w tej drugiej części, to jest opisywanie rzeczywistości tamtego czasu. Dla ludzi, którzy interesują się PRL-em, kulturą, literaturą, lektura obowiązkowa. Te zapiski powojenne zaczynają się już w lutym 1945 roku, czyli zaledwie parę dni po tym, jak Warszawa została wyzwolona. I Roman Jasiński z taką wielką energią i optymizmem włącza się, właściwie można powiedzieć, w odbudowę Polski. To znaczy wraca do radia natychmiast, prawda, odtwarza te struktury, ściąga współpracowników, określa profil radia i tak dalej. Jak wspomniałem, pracował do 1969 roku, ale on w tych swoich wspomnieniach nie pisze tylko o pracy radiowej. On pisze o wszystkim, co widzi i co przeżywa, bo postawił sobie takie zadanie. Nie będzie pisał o rzeczach, których nie wie, tylko to, co widzi. A widzi różne rzeczy. Widzi terror stalinowski, widzi patologie, które różne zaczynają się dziać w tej Polsce. Ale myliłby się ten, kto by sądził, że jego obraz życia w PRL-u jest niesamowicie czarny. On dostrzegał pozytywne też aspekty przemian tych ustrojowych. Chociaż z drugiej strony doskonale zdawał sobie sprawę, jaką cenę się płaci za te przemiany. I bardzo wyraźnie podkreślał, że tą ceną jest utrata niepodległości, terror. Tu nie miał żadnych złudzeń i w żaden sposób nie starał się tego usprawiedliwić albo przemilczeć, prawda? W ogóle postawił sobie za zadanie, pisząc te wspomnienia, że nigdy nie będzie mówił półprawd, a tym bardziej nigdy nie będzie kłamał. Dlatego dojdziemy do tego momentu, że nie mógł w PRL-u czegoś takiego opublikować. A co tam opublikował? Jeszcze po krótkiej muzycznej przerwie wracamy do rozmowy. Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Już nie chcę z nikim ścigać się, z siłą param, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. Nie szkoda mi zmierzchu w poranku i nocy. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. Życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Jan Strzałka, krytyk, edytor, znawca literatury, jest gościem programu Historia jak z książki. Jeszcze raz dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, witam. Mówimy o wspomnieniach Romana Jasińskiego. Roman Jasiński, przypomnijmy, treśćmy dla tych, którzy może nie słyszeli nas przed przerwą. To człowiek przedwojenny, pisarz, pianista, pedagog, i pracownik krytyk muzyczny, radiowiec. I w PRL-u znajduje się do którego ma bardzo krytyczny osąd. On wie o tym dobrze, że Polska jest absolutnie niesuwerenna, bo widzi, co się dzieje, ale zarazem mówi, no tak, ale musimy jak najwięcej zebrać tego dobrego. Musimy być przy odbudowie Warszawy, nie możemy to zostawić komunistom. Musimy być przy budowie radia, żeby zostawić jak najwięcej tego pozytywnego, żeby stworzyć. I tak samo pisze, no, ja będę pisał, tworzył, choć może... Panie Janie, on tam bardzo krytycznie mówi o tych osobach, to może sobie przeczy troszeczkę, którzy właśnie takie wspomnienia podobne tak. jak on opublikowali. Bo przecież wie o tym, że one muszą być kompletnie nieprawdziwe. Tak. Albo bardzo nieprawdziwe. Bardzo ciekawym posłowiu do tych wspomnień, a skończył je pisać w 1976 roku, a żył jeszcze 11 lat następne, ale już w 76 roku, kończąc pisać te swoje wspomnienia, w posłowiu powiedział wyraźnie, że z goryczą myśli o tych niefrasobliwych ludziach, którzy decydują się wydawać za swojego życia wspomnienia, swoje dzienniki. Bo publikując takie wspomnienia, no muszą niestety stosować, ulec cenzurze, a jeszcze gorzej autocenzurze, prawda? Pewne rzeczy przemilczeć, pewne rzeczy nie dopowiedzieć do końca. A niech pan sam zauważy, też podlega tej autocenzurze, wchodzi w to, bo to nie było tak. możliwości, żeby nie wejść. Cenzura to jest ten moment, dużo o niej pisze, dużo się to tak, pojawia tego. Tak, tak. Wynotowałem parę takich rzeczy, które w tych wspomnieniach są, że mimo to, że wie, że pisze już w czasach poza cenzurą, nie pisze, że ukażą się być może to już poza cenzurą, to jednak on pisze to bardzo roztropnie, bardzo, bardzo tak uważnie. Kiedy pisze Starobielsk, pisze trzy kropki, nie napisze mord, Katyń, Sowieci, bo to wciąż, nawet w momencie tego zapisywania wtedy jest takie drażliwe, trudne. Tak. Niektóre rzeczy wydają mu się, z dzisiejszego punktu widzenia, to jest zupełnie nieprawdopodobne. Mówię teraz o tej cenzurze. Pisze takie zdanie o Andrzeju Boguskim. To był aktor, śpiewający aktor, o którym napisał tak. Taką notatkę ma o Andrzeju Boguckim. To przedwojenny i powojenny aktor śpiewający. Występy jego, Andrzeja Boguckiego, karnie zawieszono z powodu uczestnictwa w przyjęciu wielkanocnym u prymasa. Dzisiaj taka notatka wydaje nam się, młodym ludziom zwłaszcza, którzy nie pamiętają cenzury, bo my z panem Andrzejem pamiętamy, wydaje się nieprawdopodobna. Na kanwie tej książki, na łamach tej książki co jakiś czas widzimy takie zapiski. To dowodzi, jak to jest idealny zapis czasu tak. tamtego, w którym on żyje, tworzy i spotyka się. Ale codzienność wspaniale też jest opisana przez niego, bo nawet takie prozaiczne rzeczy... Ciągle ze śniadaniami i kolacjami. Kolejki, prawda, jak taka codzienna szarpanina o podstawowe jakieś dobra materialne. On nie był ślepy, on nie był takim artystą, intelektualistą zamkniętym w wieży z kości słoniowej, prawda? Był człowiekiem poza tym bardzo skromnym. Na przykład to wspaniały jest opis jego mieszkanka. Człowiek o tak wielkiej pozycji w autorytecie mieszkał w bardzo maluteńkim dwupokojowym mieszkaniu z całą rodziną, z żoną, z córką. Mieszkanie miało raptem 53 metry kwadratowe, mieścił się w nim fortepian, mieściło się w nim parę tysięcy książek, mieściło się w nim parę mebelków antycznych, prawda? Ten człowiek nie dbał o dobra, ale jednocześnie właśnie widział, co się dzieje na ulicach w Warszawie, co się dzieje w Polsce, prawda? Jak inni ludzie żyją. I to mi się to jest bardzo ładny zapis takiej codzienności. Nie tylko, prawda, rozwodzi się o muzyce, o klasykach, czy o awangardowej muzyce też mamy, prawda? Ale widzi po prostu codzienne, zwykłe życie. I to jest właśnie wspaniałe w tej... Dlatego to się tak dobrze czyta też. A to, co jest bardzo ważne, to jest zapis, to nie tak często już teraz bywa, zapis życia prawdziwego inteligenta. Tak. To jest po pierwsze, a po drugie, to dla nas jest ciekawe. On spotyka się jednak z tuzami literatury, kultury i dzięki temu on tak o nich oczywiście normalnie pisze. Tak. My dowiadujemy się również o ich twórczości, o ich życiu, tak wiele ze Słonimskim. Wspaniały portret Słonimskiego. Przeczytałem to z wielkim zainteresowaniem, te fragmenty. Wspaniałe fragmenty poświęcone Arturowi Rubinsteinowi, z którym on był wielki przyjaźni i zażyłości bardzo i zawsze będąc w Paryżu, spotykał się z Arturem Rubinsteinem, prowadzili długie rozmowy. Artur Rubinstein nawet podczas przyjmowania Jasińskiego w domu bardzo często wykonywał dla niego, grał po jakiejś kolacji, po jakimś spotkaniu i tak dalej. Więc Roman Jasiński nie tylko opisuje całą kolację, całe spotkanie i rozmowy, ale też dzieli się uwagami z tym, jak dla niego na przykład Artur Rubinstein zagrał Chopina, prawda? Specjalnie dla niego, jako dla swojego i gościa. Pisze te swoje wrażenia takie na wspaniałe są też te opisy Wenecji, Paryża. Ja wczoraj przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem otworzyłem, tak na chybił trafił ten tom i znalazłem wspaniały opis Łańcuta. A panie Janie, to co najbardziej mi się wydaje może interesować, bo ich jest dużo, to są opisy Warszawy. Tak, bo był rodowitym Warszawiakiem. Rodowitym Warszawiakiem, to musimy powiedzieć, on wiedział, on miał porównanie. To nie jest tak wiele osób, którzy to tak mogli robić i umieli to napisać. On pisze z okropnym dramatem, że ta Warszawa znikła, bo ją rozwalono. Zmienili się ludzie. I o ludziach. Inaczej to dla niego to jest ulica. Prawdziwy dramat, że brakuje inteligentów, że tak. Przystają szacunku, że zaczęli ludzie ze wsi dowodzić i się bardziej pokazywać. To pisze i Warszawa jest na pewno już inna, nie taka jak w tych latach, kiedy on opisywał, taka siermiężna, chaotyczna, brzydka. Ale zarazem potrafi zauważyć, że właśnie zniknęły te takie żydowskie, nie tylko żydowskie, tak, budy na Powiślu, prawda? Tak, tak. Jeszcze wracając do tego, co pan powiedział przed chwilką właśnie o takiej cenzurze, autocenzurze. Też tak na chybił trafił wczoraj, próbując sobie odświeżyć tę lekturę. A jest to dzieło gigantyczne, bo to jest prawie 1000 stron. Trafiłem na takie fragmenty, w których Jasiński opisuje wydarzenia 68 roku. I opisuje bardzo po kolei. Tak. To, co się zdarzyło na Uniwersytecie 8 marca, potem to, co się działo w Związku Literatów Polskich, potem opisuje całą kampanię antysemicką, ohydną, potem opisuje inwazję na Czechosłowację. To też ma swoją wagę, taką jako wcześniej świadectwo. Pisze o liście 64, tak, to był taki nieśmiały protest do władz PRL-u, części intelektualistów, którzy... I te jego opisy, mimo że znamy teraz już dzisiaj, wiele wiemy, prawda, o marcu, o tym roku 68. Są czymś nowym. Są cennym. Tak. Są cennym i widać, że on nie dał się w żaden sposób zwieść ani propagandzie, ani tak dalej. Zachował rozsądek, trzeźwe spojrzenie, prawda, na te sprawy i chwała mu za to po prostu. Jak za całe to pisanie. Nowe życie to podobno z Witkacego. Którego bardzo cenił i lubił. Tak, oni się przyjaźnili już w okresie międzywojennym. Przedwojennym. I nawet jak w Nowym Życiu Jasiński wspomina, ja się wychowałem pod skrzydełkami Witkacego. I w tym tomie też państwo znajdziecie takie konstatacje związane z Witkacym, albowiem Roman Jasiński, człowiek chodzący twardo po ulicy, ale też jakby brak mu tego, co Witkacy nazywał takim zabijaniem, śmiercią metafizyki, prawda? Tak. W ogóle też można pomyśleć sobie, że łączył ich pewien taki pesymizm dziejowy i taki katastrofizm. Ciekawie o tym pisze też Jasiński pod koniec w tym posłowiu właśnie, kiedy porównuje swój światopogląd ze światopoglądem Antoniego Słonimskiego, swojego najbliższego przyjaciela. Słonimski wierzył w postęp, to, że ludzkość się coraz bardziej doskonali, prawda? I mimo, że tak na własnej skórze doświadczył licznych okropieństw XX wieku, nigdy tej wiary nie stracił. Natomiast Jasiński był raczej katastrofistą. On już widział, że ludzkość przekroczyła pewien próg i zmierza do katastrofy, że sztuka umarła, że muzyka umiera, a jak umrze muzyka, to umrze cała kultura, tak powiedział. I był katastrofistą. Pewno właśnie może to jakoś jakiś pewien wpływ Witkacego, ale jednocześnie Jasiński wierzył, że tej katastrofy można uniknąć na drodze pewnej rewolucji moralnej. Tutaj właśnie podkreślał bardzo, że ta rewolucja może się dokonać, że ludzkość, nasza cywilizacja, szczególnie europejska, może być ocalona, jeśli się oprze o pewne wartości. A te wartości on wiązał właśnie z chrześcijaństwem po prostu. Inaczej myślał, że ludzkość nie wydźwignie się z tego kryzysu. A na razie co ocalono te zapiski, wspomnienia Romana Jasińskiego, muzyka, pisarza, krytyka, intelektualisty, inteligenta, który zapisał, opisywał lata przedwojenne. Teraz czytamy o tym, co było po wojnie od 45 do 76. Roman Jasiński, postać nieznana, on dzisiaj będzie bardziej, bośmy w trójce rozmawiali z panem Janem Strzałką o tej postaci. Warto czytać tę książkę, nie tylko dlatego, że można sobie przypomnieć i zastanowić się, czym były te lata, które minęły, szczęśliwie zapewne, ale też nawiązując do tego, co pan na początku mówił, że Jasiński bardzo tak sceptycznie oceniał swoje pióro. Dla mnie jego pióro ma urok. Jest to język klarowny, prosty, bezpretensjonalny i jest to tradycja polskiej gawędy. Uważam. A można się o tym przekonać, czytając tę książkę, Wspomnienia Romana Jasińskiego, Nowe Życie, wydawnictwo literackie. Ma dla państwa kilka egzemplarzy tej książki. Proszę do nas napisać. Historia z książki @polskieradio.pl. Jan Strzałka był gościem programu. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu i panu. Help, I need somebody. Help, not just anybody. No, I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Przez wiele stuleci polegli żołnierze na polach bitew nie mogli liczyć na pochówek. Wielki polski historyk Jan Długosz, opisując bitwę pod Grunwaldem, zauważył, że tylko kilku zabitych ma swoje groby. O szczegółach teraz profesor Michał Kopczyński. Kości bohaterów składa się do grobowca wystawionego przez państwo na najpiękniejszym przedmieściu ateńskim, gdzie skale chowa się poległych na wojnie, pisał Tukidydes. Z kolei na Tropajonie wzniesionym w Termopilach widniał epigram ułożony przez Symonidesa z Keos. Przechodniu powiedz Sparcie, że tu leżymy, posłuszni jej prawom. Tropajony stawiano ku upamiętnieniu zwycięstw. Tropajony miały zwykle formę kamiennych słupów z inskrypcją i ułożoną u ich stóp bronią zdobytą na wrogach. W ten sposób dziękowano bogom za zwycięstwo, a jednocześnie budowano prestiż zwycięskiego polis. Rzymianie podtrzymywali tę tradycję, ale przenieśli tropajony do Rzymu, gdzie przybrały one formę łuków triumfalnych i kolumn, mających sławić zwycięskiego wodza. Stąd już prosta droga do współczesnych pomników. Najczęściej przedmiotem kultu był zwycięzca, wódz, a nie żołnierz, a tym bardziej nie żołnierz poległy. Cytowane na wstępie zdanie z Tukidydesa nie jest jednak opisem rzeczywistości. Ceremonia państwowa miała miejsce tylko raz, na samym początku wojny peloponeskiej. Później poległych po prostu grzebano na polu bitwy. ale śmierć zrównuje wszystkich. Zwycięzcy nie otrzymali pochówku godniejszego aniżeli zwyciężeni, pisał Jan Długosz o pochówku poległych pod Grunwaldem. Jedynie niektórzy mieli więcej szczęścia, a ich doczesne szczątki mogły spocząć w rodzinnych mauzoleach lub w kościołach, takich jak świątynia lwowskich Bernardynów czy fara Witoldowa w Nowogródku z oryginalnym nagrobkiem Jerzego Rudomina Dusiackiego poległego w bitwie pod Chocimiem w 1621 roku. Zainicjowany w epoce romantyzmu, zindywidualizowany kult zmarłych stwarzał szanse dla zwykłych żołnierzy chowanych dotąd bezimiennie. Podobnie jak w antycznej Grecji, polegli byli przecież obywatelami powołanymi pod broń, a nie jak dotąd wagabundami o często kryminalnej przeszłości, zaciągającymi się w szeregi dla żołdu i łupów. Ale na realizację tego postulatu trzeba było jeszcze dość długo czekać. Jeszcze pod Solferino w 1859 roku ciała poległych w bitwie Francuzów i Austriaków poniewierały się na pobojowisku przez kilka dni, zwabiając ptaki, psy i świnie z całej okolicy, zanim je litościwie zakopano w ziemi. Wśród poległych konali ranni. To właśnie makabryczny obraz pobojowiska skłonił francuskiego urzędnika bankowego Henri Dinanta do stworzenia organizacji Czerwonego Krzyża. Kolejnym krokiem na drodze do właściwego upamiętnienia poległych był artykuł 16 Traktatu Frankfurckiego, zamykającego wojnę francusko-pruską z 1870 roku. Nakazano w nim szacunek dla grobów poległych rozlokowanych na terenie obu państw. Wkrótce potem przyjęto odpowiednie ustawy dotyczące organizacji wojskowych cmentarzy. Większość poległych spoczęła w mogiłach anonimowych, ale indywidualna pamięć o ich ofierze miała trwać na pomnikach wznoszonych w ich rodzinnych miejscowościach. Apogeum tej tradycji nastąpiło po I wojnie światowej, a o sile pamięci przekonać się może każdy, kto 14 lipca, przemierzając francuską prowincję, zobaczy ludzi gromadzących się wokół tego rodzaju pomników. Non omnis moriar. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Szybko przestałam być dzieckiem, czy choć przez chwilę byłam nim. I naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzieje się historia. Książki. Najpierw książka pod tytułem Królestwa Wiary i pod tytuł Nowa historia muzułmańskiej Hiszpanii. Autorem jest Brian Catlos. Ta książka Królestwa Wiary to napisana na nowo, podważająca mity historia podboju Półwyspu Iberyjskiego przez Arabów, obejmująca okres od powstania islamu w VII wieku aż do ostatecznego zakończenia rekonkwisty w wieku XVII. Catlos twierdzi, że wbrew utrwalonym poglądom Al-Andalus nie była ani rajem, w którym panowała światła tolerancja, ani miejscem zderzenia cywilizacji. Przeciwnie. Muzułmanie, chrześcijanie i Żydzi, chociaż walczyli ze sobą i między sobą, wspólnie budowali kulturalnie i naukowo wyrafinowaną cywilizację, która przeobraziła zachodni świat. Położyła podwaliny pod renesans, epokę dominacji Europy i nowożytną kulturę żydowską. Królestwa Wiary, barwny, panoramiczny obraz bardzo ważnego, ale niezrozumianego okresu dziejów, ukazują genezę naszego dzisiejszego świata, wewnętrznie połączonego i pluralistycznego. Tysiąc lat wojen, intryg, pasji religijnej i osiągnięć kulturalnych. Królestwa Wiary to książka Briana Catlosa. Wydawnictwo Rebis, które wydało tę pozycję, ma dla Państwa kilka egzemplarzy. Historie jak z książki. W czasie II wojny światowej nieformalna grupa polskich dyplomatów z posolstwa Rzeczpospolitej Polskiej w Bernie oraz przedstawicieli organizacji żydowskich współdziałała pod kierownictwem posła RP w Szwajcarii Aleksandra Ładosia, aby ratować europejskich Żydów. Co najmniej od początku 1941 roku aż do końca 1943 członkowie tej grupy nielegalnie kupowali, sporządzali oraz dostarczali osobom zagrożonym zagładą sfałszowane paszporty oraz poświadczenia obywatelstwa czterech państw Ameryki Południowej i Środkowej: Paragwaju, Hondurasu, Haiti i Peru. Te dokumenty miały chronić ich właścicieli przed wywózką do obozów śmierci na terenach okupowanych przez III Rzeszę. Według różnych szacunków grupa Ładosia wystawiła około 4 do 5 tysięcy takich dokumentów, a akcja paszportowa mogła objąć nawet do 10 tysięcy osób. Opracowanie lista Ładosia jest pierwszą próbą odtworzenia imiennej listy tych, dla których przygotowano dokumenty. W tej niewielkiej publikacji, oprócz przede wszystkim listy nazwisk, znajdziecie Państwo teksty o niezwykłej historii dyplomatycznego, powiedzielibyśmy, ratowania Żydów. Uzupełnieniem są skany dokumentów amerykańskich paszportów, dzięki którym setki ludzi uniknęło śmierci. Lista Ładosia, tę książkę wydał Instytut Pileckiego. Też przeczytajcie. Agata Szydłowska, Paryż domowym sposobem, o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL. Książka Agaty Szydłowskiej opisuje kulisy powstawania i funkcjonowania czterech popularnych w PRL-u czasopism poradnikowych, przede wszystkim Przekroju, bo o nim jest najwięcej, ale oprócz tego też Kobiety i Życia, Przyjaciółki i magazynu Ty i Ja. Poznajemy kulisy powstania, tworzenia się redakcji, ale też to jest taki bardzo ciekawy zbiór porad, jak w warunkach niedoboru, permanentnych braków w sklepach i też bardzo kiepskiego przepływu informacji z zachodu, uprzyjemnić sobie życie albo wręcz poradzić sobie w codzienności, czyli uszyć coś z niczego, jedną nową sukienkę z dwóch starych, czy przyrządzić sałatkę z resztek, ale też sporo miejsca autorka poświęca poradom z dziedziny savoir-vivre, które były hitem Przekroju, były podpisywane pseudonimem zastępczyni redaktora naczelnego. Ten pseudonim brzmiał Jan Kamyczek. W związku z tą rubryką autorka przytacza taką anegdotę, jak do redakcji przyszła bardzo skromnie, prosto i biednie ubrana kobieta. Początkowo wszyscy myśleli, że to jest jakaś wiejska kobieta po prostu, która nie może się odnaleźć w mieście. Okazało się, że to jest młoda, początkująca sędzia. To też pokazywało skalę awansu społecznego tuż po wojnie i to, jak bardzo były potrzebne takie porady jak się zachować, jak się znaleźć w towarzystwie. Autorka pisze niesłychanie potoczystym językiem. Książkę się czyta w zasadzie jak zbiór opowiadań towarzyskich. Książkę polecam każdemu, kto nie pamięta czasów PRL i chciałby się więcej dowiedzieć o życiu codziennym tamtej epoki, ale też o tym, jak wydarzenia z wielkiej polityki wpływały na życie codzienne, ale też na funkcjonowanie redakcji, jak wpływały na przykład na kształtowanie ich składów osobowych. A książkę dzisiaj polecała Państwu pani Karolina Wichowska. Historie jak z książki. Na Mazowszu i w kilku innych województwach trwają właśnie zimowe ferie. To znakomita okazja do zwiedzania Polski. W Krakowie na Wawelu koniecznie proszę zobaczyć wystawę naprawdę unikatową. Unikatową, bo po raz pierwszy w jednym miejscu zgromadzono wybitne zabytki złotnictwa i klejnoty pochodzące z okresu panowania Piastów. Poza zbiorami wawelskimi, wśród nich szczerbiec, czyli miecz koronacyjny króla Łokietka, można zobaczyć przedmioty z wielu polskich kościołów, a prawdziwym wydarzeniem jest prezentacja klejnotów skarbu ze Środy Śląskiej. To na Wawelu w Krakowie, a w nieodległym Zakopanem jest Muzeum Tatrzańskie, a Muzeum Tatrzańskie przygotowało specjalnie dla młodzieży cały cykl imprez z myślą właśnie o ludziach spędzających ferie pod Tatrami. Proszę zajrzeć koniecznie na stronę internetową Muzeum Tatrzańskiego, także dlatego, że na wiele wydarzeń trzeba wcześniej się zapisać, ale warto jest to zrobić. Tak jak warto znów za tydzień słuchać programu Historia z książki. A dzisiaj już Państwu mówię dobranoc. Autopromocja. 25 lat temu, w 50. rocznicę urodzin kultowego gitarzysty, przy współudziale Trójki ukazała się płyta Tribute to Eric Clapton. W tym roku artysta obchodzi 75-lecie. Cykl koncertów poświęconych jubilatowi rozpoczniemy w programie trzecim Polskiego Radia transmisją z prologu festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Najpiękniejsze utwory z repertuaru Eryka Claptona zagra Bartek Grzanek Band. Transmisja już najbliższy, tłusty czwartek, tuż po 22 w audycji Bielszy Odcień Plusa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A może sobie przedłużymy walentynki, tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy.